يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Siz lü'lü ve mercanı çıkarırsınız oradan. Allah'ın hangi nimetini inkar ve tekzip ediyorsunuz diye denizden elde edeceğiniz menabi-i servete dikkati çekiyor ve sizin için zengin olma yollarından birisi olarak önünüze koyuyor. Bu Kur'an-ı Mucizül Beyan içinde Allah'ın Celle Celaluhu bir mevzuda bizi anlattığı şeylerdir. Allah'ın gökte, yerde ve denizlerin dibinde nimeti namütenahidir. Bu nimetlerden istifadenin iki yolu vardır, biri menfi, biri müsbet. Müsbeti Allah'ın bize bahşettiği imkanları kullanmak suretiyle bu namütenahi nimetlerden istifade etmem. Bu namütenahi nimetlerden istifade etmemektendir ki, Malthus'un zakat nazariyesine kapılarak neslin tahdidi mevzuuna gidilmiş, doğum kontrolü mevzu beşer için zaruri bir şey haline getirilmiştir. Zira karada, denizde ve havada Rabbin namütenahi nimetlerinden istifade etmesini bilemiyoruz. Bu işin müsbet yönüdür. Menfi yönüne gelince bu yoldan istifade etmenin, suistimallere düşmeden, Allah'ın nimetlerini suistimal etmeden, israf tarikiyle veya berbat etmek suretiyle suistimal etmeden, daima onları istifade edilir şekilde muhafaza etmem. Binaenaleyh, denizleri berbat olan milletler Allah'ın nimetlerine karşı suistimalde bulunuyorlar demektir. Ve keza bunları verimli hale getirmeyenler, yine Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine karşı nankörlük vaziyetinde bulunuyorlar. Deniz bizim için Allah'ın bir nimeti ise muhafaza etme mecburiyetindeyiz. Emrimize müsahhar olmuş bir nimet ise muhafaza etme mecburiyetindeyiz. Havalarımızı muhafaza etme mecburiyetindeyiz. Paralarımızı muhafaza etme mecburiyetindeyiz. Hepsinin suistimal edildiği bir devirde yaşıyoruz. Varsın üniversitelerde çevre sağlığı adı altında kürsüler ihdas edilsin, dersleri verilsin bunun, şehirlerimiz yaşanmayacak hale getirilecek ters istikamette gelişme. Menabi servetimiz, medarı maişetimiz olan yerler israf edilecek, suistimal edilecek, varlık içinde yokluk kaygısı çekeceğiz, ıstırap çekeceğiz. Bugün bu hale geldik. Berbat denizler yaşanmıyor, yenmiyor içindeki şeyler. Yesen dahi zehirleniyorsun, çeşit çeşit hastalıklara müptela oluyorsun. Çünkü şeytanın kurduğu medeniyette beşer, Allah'ın emrine amade kıldığı şeyleri suistimal etti. İsrafa dayanan medeniyette şeytan insanları baştan çıkardı, yaramaz hale, şaşkın hale getirdi. Onun için biz içinde yaşanmaz bir dünya içindeyiz. Batılı bunun endişesini 50 seneden beri duyuyor. Fezaifet etme sevdasına tutulmasının verasında dünya değiştirme duygusu da olabilir. Yaşanmaz küre-i arzdan rihlet duygusu da olabilir. Dünyanın herhangi bir yerinden bir yerine yaşanmaz diye göç edilir de, fakat şu güzelim dünyayı, emrimize amade ve müsahhar dünyayı terk edip yetim bırakıp gitme, büyük haybet ve hizdanın ifadesidir. Allah basiret ihsan eylesin. Allah'ın yerde, gökte, denizde, denizin dibinde nimetleri namütenahidir. Ama acaba değerlendirebiliyor muyuz bunu? Yollardan bir tanesi. Batılı mütehassıslar, atalarımızdan bahsederken, Emevi'den, Abbasi'den, Selçuki'den bahsederken, dünyanın en kıymetli eşyasının batıya onların eliyle geçtiğinden bahsetmekten, kervanlar memleketimize şeddi rihal edip gelmekten ve burada yüklerini değiştirip memleketlerine gitmekten, mesireler bizim yamaçlarımızda yapıldığından bahsetmekten, deniz sahillerimiz onların çok sık sık uğrayıp tenezzüh ettikleri, huzur duydukları yerler olduğundan bahsetmekten, kahveler, çaylar bizim elimizde gitmekte, güzel kokular, bütün otriyat bizim elimizde Avrupa'ya intikal etmekte olduğundan bahsetmekte, İnci, mercan, lülü, mercan bizim elimiz Avrupalıya gitmekte olduğundan bahsetmekte. Batılılar bahsediyorlar. Bizim medeniyetimizin kendileri üzerinde nasıl tesir icra ettiğinden batınlar bahsediyorlar. Yani denizin nimetlerinden, havanın nimetlerinden, karanın nimetlerinden istifade eden müminler istifade etmişler. Şimdi o yolu kaybetmiş, başkalarının kapısında dilencilik yapmayı fazilet sayan, rahat bir kar yolu sayan, bir kazanç yolu sayan, sefil ve zelil insanlar, zavallı mahluklar haline gelince, şu 150-200 senelik İslam alemi derbeder ve perişan olmuş, izzet ve haysiyetiyle beraber payimal olmuştur. Nihami ilahiden istifade etme yolunu bilememiş. وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا O Allah ki zahir ve batında bütün nimetlerini size tas tamam vermiştir. İşte sahay-ı alem, işte küre-i arz, işte emrinize amade medar-ı maişet olabilecek servet menbaları ve işte sizler. قُلِ اَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Habibi Zişan'ım söyle işlesin, amel etsin ve çalışsınlar. Allah onların sayına göre onlara bakacak ve değerlendirecektir. Ahkam-ı Kur'an bu. Yer altı madenlerini Allah Celle Celaluhu ferdin ve devletin zenginliği için emrini amade kılmıştır. Ama acaba değerlendirebildik mi bunu? Toprağın altındaki şeyleri değerlendirebildik mi? Zayıf dahi olsa büyük bir sözdür. Hadis olarak zayıflığına hükmetsek bile büyük bir sözdür. اُطْلُبُ الرِّزْقَ ف۪ي خَبَايَ الْاَرْضِ Rızkınızı yerin derinliklerinde araştırınız. Yerin derinliklerinde araştırınız sözüyle siz, sabanla toprağı karıştırmadan alın da yerin derinliklerine doğru petrol aramak için inmeye kadar götürün. Altın, gümüş, kömür ve demir madenlerine kadar götürün. Rızkınızı yerin derinliklerinde arayın buyuruyor Fahri Rüsul Efendimiz. Bütün yer altı menbaları ferdin servet edinmesi, mülk edinmesi için onun için açılan cedvellerden bir tanesidir. Ama acaba biz bunu işletebildik mi? İmparatorluğumuz parçalanmadan evvel Almanlar Dağistan'da, Azerbaycan'da kazılar yapıyorlardı. Petrol çıkarıyorlardı, devrin hükümdarı hatıratında anlatıyor bunu. Oralarda arkeolojik kazılar yapıyoruz diye gelip gidiyorlardı. Sonra öğrendim ki petrol arıyorlarmış diyor. Ceziretül Arap'ta petrol arıyorlardı. Ama biz bunu değerlendirebildik mi? Bu yeraltı servetlerini değerlendirebildik mi? Değerlendiremedik. Bunu hisseden Avrupalılar bizi parçaladılar. Biz de Mehlike Sultan'ı aşık yedi genç gibi Avrupa'nın arkasına düştük de sarhoş gibi gittik. Bizi kaydıranların arkasına. Osmanlıların elinde kalmasını istemiyorlardı ne Afrika'nın ne de Ceziretül Arap'ın. Ne Azerbaycan'ın ne de Dağistan'ın, ne Gürcistan'ın ne de Kazakistan'ın elinde kalmasını istemiyorlardı. Çünkü buraların zengin topraklar olduğu, zengin maden yatakları bulunduğu, petrol olduğu keşfedilmişti. Batının hainleri tarafından. Şimdi de bir araya gelmemeniz için lazım gelen her şeyi yapıyorlar. Entelijan servisleriyle, içinizdeki ajanlarıyla, içinizde tesis ettikleri çeşitli istihbarat merkezleriyle, sizi içte ve dışta birbirinize düşürerek, birbirinizin aleyhinde gazetelerinize yazı yazdırarak, İslam cemaatini tenkit ettirerek bu kopukluğu devam ettirmek istiyorlar. Zira şu alem-i İslam dediğimiz birbirinden kopmuş parçaların bir araya gelmesi ve bunu idare edecek bu asil necip milletin idareci olarak onun başına geçmesi Batı için korkulu bir rüyadır. Ne Amerikalı, ne Rusya, ne de Avrupalı böyle bir şey istememekte. Yani üçüncü bir kuvvet, üçüncü bir devletler topluluğu, üçüncü bir federal devletler topluluğu istememektedir. Onun için parçaladılar. Parçaladıktan sonra da parça parça olarak muhafaza edilmesi için lazım gelen her şeyi yapmaktadırlar. Camilerinize adam sokarlar bunun için. Daha başka yerlere de adamlarını sokarlar. Nezaketim çok defa müsaade etmiyor. Piyonlarını kullanırlar demeye ama müsaadenizle diyeyim. En mahrem noktalarda piyonlarını kullanırlar. İçinizde öyle aşıkları vardır ki Mecnun Leyla'ya o denli bağlı değildir. Kendini perişan ve derbeder eden, aç ve susuz bırakan, bir iğne vurup can keş eden, ne öldüren ne de kaldıran batıya öyle aşıklar vardır ki Mecnun Leyla'ya öyle bağlanmamıştır. Bir şey diyemezsin batıya onların yanında. Kendinden bu kadar kaçan, mazisinden bu kadar nefret eden, Müslümanlığı bu kadar nefyeden, Müslüman Türk milletine karşı bu kadar nefretkar olan batının aşıkı sergerdan vardır. Karbonariler vardır, şaşkınlar vardır. Bunlarla içinizde ve dıştaki parçalara karşı bu parçalanma durumunu muhafaza ederler. Ve böylece siz Allah'ın nimetlerinden gerektiği gibi Celle Celaluhu istifade edemezsiniz. Şu mübarek vatanın altında, topraklarının altında ne var bilemiyoruz biz. Bilemiyoruz. Almanlar bizde maden işlettiriyor, taşlarımızı taşıyorlar harıl harıl. 5 kuruşa. İtalyanlar başka bir şeyimizi işlettiriyorlar, taşıyorlar harıl harıl. Biz istifade edemiyoruz. Ferd olarak, millet olarak, devlet olarak, اُطْلُبُ الرِّزْقَ فِي خَبَايَ الْاَرْضِ mübarek sözüne karşı biz dilsiz ve sağır duruyoruz. Yerin altındaki servet menbaalarını, bütün menbaaları harekete geçirerek fertlerinde, devletinde, cemaatlerinde zengin olması mümkün. Ve bu yollardan bir tanesidir. İslam bunu işlemiştir. Saadet aslında bu fevkalade işlenmiştir. Fevkalade. Daha sonraki asırlarda da yerine göre işlenmiştir. Ancak 3 asrın talihsizidir ki bunlara karşı kör ve sağır yaşamaktadır. Yollardan bir tanesi bu. Ticaret yolunu Kur'an-ı Musul beyan açmış ve karşımıza koymuştur. Burada bir hususu dikkatinizi arz edeceğim. Yer altından altın, gümüş gibi şeyler elde edileceği gibi petrol, demir ve kömür de elde edilir. Altın ve gümüş gibi şeylere İslam bir hüküm getirmiştir. Bunu kazıyanlar, çıkaranlar, bulanlar, işletenler, müessesesini kuranlar devlete hisse verecek ve bir kısmını kendi ellerinde tutacaklar. Devlete hisse verecekler. Bütün işletme kendilerine ait olmak üzere devlete hisse verecek ve bir kısmını ellerinde tutacaklar. Fakat petrol, demir, kömür gibi şeyler için malikilerin noktayı nazarı şu yu'i gibidir. Devlete ait olması merkezindedir. Yani umumi olarak bakılır. Cumhuri fukahaya göre ise onları dahi fertler işletebilir. Fıkha dair bir mesele berayı malumat arz ettim. 3. cedvel bizim için ticarettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadık bir tacir, sıddıklarla, salihlerle, şehitlerle haşrolur buyurmaktadır. Sadık bir tacir, aldatmayan bir tacir, ahirette sıddıklarla beraber haşrolacaktır buyurmaktadır Allah Resulü. Ve başka bir hadisi şerifte yine Allah Resulü, doğru bir tüccar, ticari ahlaksız olmayan bir tüccar, arşın gölgesinde haşrolacaktır gölgelerin bulunmadığı zaman buyurmaktadır. Rızkın 10'da 9'u da ticarettedir. Mümin ticarete teşvik edilmiş. Ve bunu hakiki müminler çok iyi becermişler. Bütün imparatorluk devirlerinde bunu çok iyi becermişler. Daha saadet asrında, Hulefai Raşid'in devrinde, Ceziretul Arap'ta Yahudi ticaret yapamaz hale gelmiş. Müminler Suriye'ye seyahatler, kafileler teşkil ediyor, gidiyor. Yemen'e gidiyorlar, fethedilen beldelere gidiyorlar, en uzak yerlere gidiyorlar. Bir gün daha 1. asırda İstanbul önlerine kadar İslam tüccarları geliyor. Daha sonrakiler ise bu işi becerememişler. Bakın size misalini arz edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurduğunda Kureyze çarşısı, Kaynuka çarşısı, Nadır çarşısı bunlar Yahudilerin elindeydi. Altın, gümüş işini onlar ellerinde tutuyorlardı. Bütün sarraflık işini onlar sahipti. Çarşıda, pazarda en büyük tüccar onlardı. Kabz-ı mal onlardandı. Zira Medine'nin yerli halkı reçberdi, müstahsildi. Ticareti Yahudi elinde tutuyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya teşrif edince, iki sene sonra ne Kaynuka'da, ne Beni Nadır'da, ne de Kureyze'de bir tek ticaret yapan Yahudi kalmadı. Teker teker bunlar çarşı ve pazarı terk edip oradan ayrılır oldular. Ve neticede bir zorlamayla hepsi Hayber'e, Hayber'de zorlanınca Ceziretül Arab'ın dışına çıktılar. Mümin kendi memleketinden başkasının kendisini istismar etmesine imkan vermiyor. Ticareti akıllı olarak ele alıyor. Ve o yolla zengin oluyor, servet sahibi oluyor. Oluyor, iktiza ettiği zaman Allah'a veriyor. Abdurrahman bin Avf, müminin ticaretteki aklına bakın. Abdurrahman bin Avf, hanımını, çocuklarını bırakmış, Mekke'de ayrılmıştı. Tek başına, Şarkı Anadolu'da boydak derler, tek başına gelmiş, Sa'd ibn-i Rabi'in evinde bir hücrede kalıyordu. Ve evlenmeyi düşündüğü zaman, eline bir ip aldı, pazara çıktı, çarşıya çıktı. Ticaret yapmaya durdu. Sonra ipi kendisine ait olmak üzere deve satın alıp verdi. Bir gün veya iki gün içinde evine dönerken elinde birkaç tane ip birikmişti. Deve alıp satarken ipi karıyla satıyordu. Sadece ipini kar sayıyor, onunla satıyordu. Bir hafta 10 gün geçince de bir hayli servet biriktirdi. Gül yağı sürünmüş güzel kokularla huzur-u Risalet Fenai'ye geldi Bukhari Müslim'de. Görüyoruz vakayı. Ya Resulallah izdivaç yapmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşnutluk ve memnuniyet isar buyurdular. Kimle olacağını sordular. Velimeyi sordular. Nasıl olacağını tahkik buyurdular. Ve aradan birkaç sene geçmemişti ki Abdurrahman bin Avf Medine'nin ileriye gelen zenginlerinden olmuştu. Öyle zengin olmuştu ki Şam'a ticarete giden belki 500 tane, 1000 tane devesi vardı sadece. Meşru yolla kazanmıştı. Ela mer'a ve mesma'in minen nas, Allah, Resulü ve insanlar görüyordu nasıl kazandığını. Fakat bir gün servetinin hesabı meselesi bahis mevzu olunca, o mal kalbine girmemişti. Ben bu 1000 deveyi yüküyle Allah yoluna bağışladım diyebiliyordu. Hazreti Osman da öyle fakir olarak gelmiş. Fakat çalışmış, öyle zengin olmuştu ki, Ceyşül Usre dediğimiz Tebuk'a giden askerlere yükler ağırlığında altınlar takdim etmiş, adeta bütün ordunun teçhizatını o temin etmişti. Kazanmasını biliyordu. Vermesini de Allah ilham etmişti, onu da biliyordu. Ticaret müminlerin elinde kaldı. En zengin devletler bizim milletlerimiz oldu. Parçalansa, bölünse, birbirine düşse dahi, batılı kapımızda dilenciydi. Sadece ve sadece dilenciydi. Son zamanlardaki fakru zaruretimizi bana getirmeyiniz ve itiraz etmeyiniz. Bizim 150-200 senelik tarihimizde topyekün dünya husumeti ve düşmanlığı vardır bizim karşımızda. Asil milletimiz, Müslüman milletleri harp, zayiatı, tazminatı ödemeden belini doğrultamamıştır. Sene geçmemiş gibi devlete karşı harp tazminatı ödemesin. Boş bırakmamışlar. Harpsiz sene bırakmamışlar. Hiçbir şey olmasa içimizdeki Süryani ve Ermeni tahrik etmiş. Milletimize karşı onları silahlandırmış ve kullanmışlar. Bugün etnik havadan istifade edip bir kısım kimseleri safiyane bu yanlış yola sevk ettikleri gibi, memleketi parçalamak istedikleri gibi daima yapmışlar. Balkanları vuruşturmuşlar, Arnavut'u, Gürcü'yü vuruşturmuşlar, Kürt'ü vuruşturmak istemişler, istemişler, parçalamak istemişler. Büyük bir kısmına da emellerini muvaffak olmuşlar. Şimdilik bulunan, şu anda bulunan, içinde bulunduğumuz fakru zaruret, bizim miskinliğimize verilse bile, fakat Osmanlıların son devrindeki durum, batılının ve doğunun onu istismar etmesi, yeni ifadesiyle sömürmesi karşısında belini doğrultamayan bir milletin haliydi.

meşru dairede kazanç, Kur'an ve hadislerle daima teyit edilmiş, onlardan destek görmüştür. Binaenaleyh, ferdin, ailenin ve cemaatin servetine mal edinmesine cezbel olan hususlardan dörtü ve beşincisini arz etmiş oldum. Bir diğer tarih ise ikta tarihidir, kütüb-ü fıkhiyede geçen. Devlet reisi, varissiz müşriklerden intikal edilen toprakları, çeşitli fertlere vermek suretiyle onları zengin edebilir, imkan bağışlayabilir. Varissiz giden kimselerin mallarından verip onları ihna edebilir, arazilerinden verip ihna edebilir. Biz buna bir diğer şeyi de ilave edelim, ihya-i mevat dediğimiz şeyin. Ölü toprakları ihya etme hususunu, sahipsiz toprakları ihya etme hususunu, başkalarından elimize geçmiş, fıkhi ve hadis ifadesiyle adiyül erd olan, İmam Ebu Yusuf Tavus'tan naklettiği bir hadisi şerifte, adiyül erd lillahi ve li rasulihi ve li zil kurba ve li yetame. Veya son kayıtlardan bir tanesi yok. ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ اَوْ كَمَا قَالْ Ad kavminden kalma, yani kadim tarihten kalma, eski milletlerden kalma, başkaları tarafından işlenmeyen, imar edilmeyen, timar edilmeyen araziyi, o Allah'a ve Resulullah'a aittir. Kime verirse onun olur. Binaenaleyh böyle bir araziyi siz ihya ederseniz o sizin olur. Ölü bir arazi ihya ederseniz sizin olur. İslam'da her şey aktiftir. Hatta şahsın elindeki mülkün dahi uzun zaman ölü kalmasını istemez. Hanefi fukahasının dışındakiler 3 sene bir insan bir yere ekip biçmezse elinden alınır, ekip biçene verilir. Veya biri götürür sapanını sokar onun içine eker biçer. Ölü arazi yoktur İslam'da. Hanefi fukahasına göre ise bu devlet reisinin izni dairesinde olur. Yani işe doğrudan doğruya devlet müdahale eder. Duvarlarla çevirdiğin bir arsayı 3 sene üst üste ekmeden biçmeden tutamazsın. Ölü bir toprağı tutamazsın. İşte ölü arazi ihya etme hususu buraya kadar gider. فَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ Ölü bir toprağı ihya eden ona sahip olur. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İkta tariki dediğimizde işte bunun bir parçasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e toprak verir. Hayber'den toprak verir. Fedek'ten toprak verir. Onlar da kendilerinden sonra gelen kimselere toprak verirler. Bu ameliyeye ikta ameliyesi diyoruz ki fert ve aileler bu suretle zengin kılınmış olur. Ayrıca ciddi ihtiyaca maruz olan kimselere, ariz ve amik arz ettiğim zekat müessesesi, bütün fakülteleriyle bir teminat müessesesidir. Dün de bir yerde bahis mevzu edildi. İslam'da sigorta var mı? Sigorta kelimesi Fransızca bir kelimedir. Külah değiştirdiğinden ötürü İslam'da yok deyip ona tan ve teşride bulunmak, insafsızca bir davranış olur. Bir teminat müessesesidir. Ama suistimal edilmiş, sakat kaideler üzerine oturmuş bir teminat müessesesidir. Zekat bütün yönleriyle, fakülteleriyle bunu tekeffül etmiştir ve zekat başlı başına bir teminat müessesesidir. اِنَّمَا صَدَقَاتُ الْفُقَرَاءِ derken, soruyorum size hangi sigorta müessesesi kendisini sigorta ettirmeden ona bir şey vermektedir, fakire bir şey vermektedir. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى وَالْمَسَاك۪ينَ Miskinlere vereceksin, teminat müessesesi. Devlet toplayacak, verecek ve ihna edecektir. وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا Memurlara verecektir. وَالْغَارِم۪ينَ Borçtan belini doğrultamayanlara verecektir. Hangi sigorta müessesesi vardır ki adam borçlandığından dolayı gitsin, müracaat etsin de bir şey alsın? Hangi banka vardır ki sen kredi açtırmadan sana bir şey versin? Ve verdiği şeyin üzerine munzam faizleri yükleyip de seni ikinci bir belaya, ikinci bir girdaba atmasın. İslam bu meseleyi teminat altına almış. Seni ferahlatıcı prensiplerle gelmiş. اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَى والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. Hayat-ı içtimaiyede perişan olabilme durumuna gelmiş ne kadar zümreler varsa, karşılık gözetmeden, bir şey istemeden, daha evvel bağlamadan, sigorta primi almadan, şunu edersen bunu öderim demeden, şunu verdim ama şu faizi tar ediyorum demeden, doğrudan doğruya bir taavün ve tekafül müessesesi olarak bir müessese tesis etmiş ve bunu fertlere bir imkan olarak arz etmiştir. Ariz ve amik bu müesseseyi arz ettim size. Ve şimdi arz ettiğim içtimai ve iktisadi hususları zaten ona bağlı getirdim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Önümüzdeki derste inşallah-u Teala bu servet menbaalarını nemalandırma, geliştirme yolları üzerinde duracağım inşallah. Nasıl geliştiririz bunları? Nasıl geliştirmişlerdi? Ve Müslümanlık geliştirme hususunda hangi yolları getiriyor? Bunları arz etmeyi düşünüyorum. Rabbimin lütfuna mazhariyet nispetinde, vassal nispetinde. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bize lütf ve inayet eylesin. Muhterem Müslümanlar, bir hususa mevzeyi bitirdim, dikkatinizi istirham edeceğim. Devletin de, ordunun da, zabıtanın da, askerinde şikayet ettiği kadar anarşi belli noktalara ulaştı. Teker teker müminlerin önünü alma, tehdit etme, makbuz kesme, para alma ve bizim 1 Mayıs topluluğumuza katılmazsan göreceğin var deme noktasına, doruğuna ulaştı. Cihanın hiçbir devrinde bu memlekette böyle olmamıştır bu mesele. Bu bardağı taşırabilir. Bu mevzuda her gün ben şikayete gelen birkaç insan gördüm. Ve dün komalık edilen, namaz kılan bir arkadaşımızın durumu geldi, intikal ettiğini. Ses tonunda, elinde, ayağında titrek, dikle efendim durumunu arz eden bir esnaf arkadaş durumunu getirdim. Halk esasen 3-5 tane sergerdan ve serseriye karşı verilecek dersi vermesini bilir. Fakat ben cemaatten, müminlerden istirham ediyorum. Memleketimizin başına gayile açabilecek yola girmemek lazım. Çocuğunun üniversitede okunmasına mani olan Mao'nun ve Lenin'in uşaklarına karşı halktaki duygu ve düşünce şudur. Biz sopalarımızı alır, çocuğumuzun başında durur, bunu okutmasını biliriz. Belki binlerce insan bu mevzuda müracaat içindedir. Üniversitenin camlarının kırılmasını istemiyorlarsa ve oralarda bir sürü Rusya'dan, Çin'den gelmiş nevidi belirsiz salya akıtıp gezenlerin leşlerinin serilmesini istemiyorlarsa işe vaziyet etsinler. Bununla beraber ben cemaate istirham ediyorum. Tansiyonlarına sahip olsunlar. Bir af buyurun bir tepireye dahi dokunmasınlar. Ehli keşif ve müşahedenin bu mevzudaki müşahedesiyle bütün fraksiyonların 2 seneye varmayacak, baş aşağı geleceklerini söylüyor. Birbirlerini leş gibi sereceklerini söylüyor. Kendi kendilerini tahrip edeceklerini, kendi mekanizmalarını bozacaklarını söylüyor. Sokaklarda kendi kendilerini öldüreceklerini ve kendileri kendilerinin leşlerini yerle bir edeceklerini söylüyor. Evvela vaad-i Nebi'ye itimadınız olsun. Sonra ehli keşfin müşahedesine itimadınız olsun. Bu girdap ve bu daydarlıktan en az zarar gören de Müslümanlar olacaktır. Allah'tan gelecek bir belayı Resul-i Ekrem haber veriyor. Zamanını da ehli müşahede tayin ve tespit ediyor. Allah'a ve Resuluna itimadınız olsun. Allah ve Resulün yolunda olanlara itimadınız olsun. Kirletmeyin elinizi. Kötülük yapmayı düşünmeyiniz. Dahilde mücadele ve münakaşa bir memlekete fayda ve hayır getirmez. Bu memleketin askeri ve zabıtası vardır. Bir avuç şakinin hakkından her an gelebilir. Yalnız arkadaşlara zarar gelmemesi için tehdit edilen talebeler vardır.

وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بالتكام اللهم صل وسلم. عباد الله Allah'ın kulları, ittakullâhe ve ati'ûh, Allah'a karşı çok saygılı olun, Rabbinizden korkun, azabından korkun, ahiretin dehşetine karşı endişeli olun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve itâidil kurbâ. Muhakkak Allah adaletle emrediyor, dost doğru hayatla, Kur'an-ı Kerim'i hayata hayat ve düstur yapmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla emrediyor. Ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuza şehbalaşması istikametinde servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, Kur'an'ın ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü yanlışlıklardan kurtulup, tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız. Emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.